شب بخیر کوچولو، شب بخیر کوچولوهای دلبندم. به نام خدا، خدای مهربون، خدا جونی که دوست همه بچه هاست، دوست همه باباها و ماماناست. سلام به شما دخترای گلم، پسرای عزیزم، حال احوالتون که خوبه؟ خوبه، الهی شکر. میخوام براتون امشب قصه یک گل سرخو بگم، گل سرخی که نمیدونم توی پارکه، توی باغچه است، گل سرخی که توی گلدونه. نه اصلا بذارید ببینیم گل سرخمون کجاست. باشه؟ دوست داریم بدونیم؟ خیلی خوب، بریم سر وقت قصه‌مون. اسم قصه‌مونم اینه: تابلوی روی دیوار. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. یه تابلوی نقاشی روی دیوار بود، یه گل سرخ توی تابلو بود، یه زنبورم روی این تابلو نشسته بود. گل سرخ به زنبور گفت: زنبور جون، من خیلی دلم برای خورشید تنگ شده. الان مدت هاست که کسی پرده رو از روی پنجره کنار نزده، مدت هاست که نور خورشید توی اتاق نیومده. کاش یه نفر می اومد و پرده رو از روی پنجره کنار می زد تا نور خورشید بیاد توی اتاق. زنبور بچه‌های من آهی کشید و گفت: کاش من می تونستم پرده رو از روی پنجره کنار بزنم. آخه جسه من خیلی کوچیکه، من نمیتونم به تنهایی این کار رو انجام بدم. چند روز گذشت. زنبور هر روز به آرزوی گل سرخ فکر میکرد. زنبور دلش میخواست گل سرخ رو به آرزوش برسونه. بالاخره راه حلی به ذهنش رسید. زنبور بیرون اومد و رفت توی حیاط. چقدر حیاط روشن بود. نور خورشید به تمام گلای توی باغچه میتابید. همه گلا سر حال و خوشحال بودن. یه پروانه عزیزای من داشت دور گلا میچرخید. زنبور به پروانه گفت: گل سرخ تابلوی روی دیوار در تاریکی زندگی میکنه، نور خورشید بهش نمیرسه. کاش میتونستم پرده رو از روی پنجره کنار بزنم تا نور خورشید به گل سرخ برسه. کمکم میکنی؟ پروانه گفت: حتما زنبور مهربون، حتما کمکت میکنم. زنبور آرزوی گل سرخ رو به پرستوی خاکستری، به گنجشک نوکسیا، به هزار پا، به حلزون، خلاصه به این دوستاش گفت. اونا هم به زنبور مهربون قول دادن که بهش کمک کنن. پرستوی خاکستری به تمام پسرخاله ها و پسردائیاش گفت و اونا رو خبر کرد. گنجشک نوکسیا رفت توی لونش و از پدر و مادر خواست که بهش کمک کنن. هزار پا و حلزونم قول دادن که با تمام خواهرا و برادراشون بیان. ساعت 2 بعد از ظهر شد. همه اومدن. پرستوی خاکستری به کمک پسرخاله ها و پسردائی‌هاش بالای پرده رو گرفتن. گنجشک نوکسیاه و پدر و مادرش به کمک پروانه وسط پرده رو گرفتن. هزار پا و حلزونم با تمام خواهرا و برادراشون اومدن و پایین پرده رو گرفتن. زنبورم یه گوشه پرده رو گرفت، با دستای کوچیکش. حالا همه آماده بودن تا پرده رو از روی پنجره بکشن. 1، 2، 3. بالاخره نور خورشید اومد توی اتاق. خدا رو شکر گل سرخ توی تابلو هم خوشحال شد و بالاخره به آرزوش رسید. عزیزای دلبندم، گلای سرخ زندگی همه ما بزرگترا، قربونتون برم. انشالله که همیشه خوش باشید. امیدوارم شما هم همیشه همیشه مثل گل سرخ به آرزوتون برسید. آرزوتون چیه؟ ها؟ آرزوتون این که مامان بابا سلامت باشن. آفرین، باریکلا به شما. آرزوتون اینه که بچه هایی که بیمارن هرچی زودتر خوب بشن. باریکلا به شما. آفرین. آرزوتون اینه که همه بچه ها بتونن مدرسه برن، سواد یاد بگیرن، با سواد بشن. آفرین به شما با این آرزوهای قشنگتون. منم آرزو دارم که یه روز همه شما رو یه جا ببینم و روی ماهتون رو ببوسم. شب بخیر، خدا نگهدار.